संगीतकार की छड़ी, लेखक सीड। अर्टुरो एक मशहूर संगीतकार था। वो अपनी छड़ी से संगीतकारों को निर्देश देता था। इस छोटी छड़ी के बिना मैं भला कैसे ऑर्केस्ट्रा संचालित करता, उसने कहा। और एक शाम संगीतकार की छड़ी कहीं गुम हो गई। उसे हर जगह ढूंढा गया। मैनेजर और नौकर ने भी छड़ी की सब जगह तलाश की। कुत्ते टस्कनी ने भी इस खोज में भाग दिया। अब आर्टूरो छड़ी के बिना भला कैसे ऑर्केस्ट्रा संचालित करेगा। पर अंत में इस गंभीर समस्या का एक मजेदार हल निकला, संगीतकार की छड़ी। आर्टूरो एक संगीत ऑर्केस्ट्रा का मशहूर कंडक्टर था। जब वो अपनी छड़ी हिलाता तो पूरा ऑर्केस्ट्रा संगीत बजाना शुरू करता। जब वो छड़ी तेजी से हिलाता तो तुरही यानी ट्रम्पेट जोर से बजते। जब वो छड़ी धीमे से हिलाता तो वायलिन बजने लगते। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दर्शक हमेशा दोबारा दोबारा की फरमाइश करते। संगीत समारोह खत्म होने के बाद दर्शक आर्टूरो को घेर लेते। वो प्रेम से आर्टूरो को फूल के गुलदस्ते भेंट करते। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आर्टूरो लोगों से कहता। मैं अपनी छोटी छड़ी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, वो कहता। इस छड़ी के बिना मैं संगीत का कार्यक्रम नहीं कर पाता। उसके बाद आर्टूरो का मैनेजर फेलिक्स उसे कार में घर ले गया। याद रखें, फेलिक्स ने आर्टूरो को याद दिलाया, कल संगीत कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको वर्ल्ड टूर पर जाना है। घर में नौकरानी ने आर्टूरो को एक गिलास में गर्मा गर्म दूध दिया। आर्टूरो का कुत्ता टस्कनी उसके स्लीपर लेकर आया। नौकर ने उसे रात के कपड़े थमाए। उसके बाद आर्टूरो पलंग पर लेटा, छड़ी को उसने अपने तकिए के पास रखा। पर सुबह छड़ी वहां से गायब थी। नौकरों ने छड़ी को बहुत ढूंढा। फेलिक्स ने भी उसकी बहुत तलाश की। टस्कनी ने भी उसे खोजा। आर्टूरो ने भी घुटनों के बल छड़ी को पूरे घर में छान मारा, पर छड़ी कहीं नहीं मिली। संगीत समारोह कैंसिल करो, वर्ल्ड टूर रद्द करो, आर्टूरो चिल्लाया। नहीं, वर्ल्ड टूर कैंसिल करना संभव नहीं होगा, फेलिक्स ने कहा। सारे टिकट बिक चुके हैं, अब आपको कोई दूसरी छड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फिर फेलिक्स आर्टूरो को कार में बिठाकर एक बड़े म्यूजिक स्टोर में ले गया। वहां आर्टूरो ने सभी छड़ियों को एक एक करके उठाया और उनका मुआयना किया। यह बहुत भारी है, उसने कहा। यह बहुत हल्की है, यह बहुत लंबी है, यह बहुत छोटी है, यह सब बेकार है। मैं अपनी छड़ी के बिना संगीत समारोह संचालित नहीं कर पाऊंगा। आप एक महान संगीतकार हैं, आर्टूरो, फेलिक्स ने कहा। ऑर्केस्ट्रा को संचालित करने के लिए आपको छड़ी की क्या जरूरत? संचालन का काम आप हाथ हिलाकर भी कर सकते हैं। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, आर्टूरो ने कहा। चलिए एक बार कोशिश तो करें, फेलिक्स ने कहा। फिर वो लोग जल्दी जल्दी ऑर्केस्ट्रा हाउस में गए। आर्टूरो मंच पर गया। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, फेलिक्स ने उससे कहा। आर्टूरो ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़ा हुआ। फिर उसने अपने हाथ हिलाए। जब उसने तेजी से हाथ हिलाए तो तुरही ट्रम्पेट जोर से बजने लगी। जब उसने धीमे हाथ हिलाए तो वायलिन की धुनें बजने लगी। दोबारा एक बार और, दर्शक उत्साह से चिल्लाए। दर्शक स्टेज पर गए और उन्होंने आर्टूरो के पैरों पर फूल फेंके। वाह मालिक, आपने तो कमाल ही कर दिया, फेलिक्स चिल्लाया। इतना मधुर ऑर्केस्ट्रा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तुमने ठीक ही कहा था, आर्टूरो फेलिक्स के कान में फुसफुसाया। मैं वाकई में एक अच्छा म्यूजिक कंडक्टर हूँ। ड्रेसिंग रूम में नौकरानी और नौकर आर्टूरो का इंतजार कर रहे थे। देखिए अभी अभी हमें क्या मिला है, नौकरानी ने कहा। सामने कुछ कुत्ता टस्कनी खड़ा था। उसके मुंह में आर्टूरो की संगीत छड़ी दबी थी। शुक्रिया टस्कनी, आर्टूरो ने कहा। देखो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसे अपने खेलने के लिए रख लो। उसके बाद आर्टूरो वर्ल्ड टूर पर रवाना हुआ। समाप्त।